1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Dit weekend komt het nieuwbakken kabinet in het constituerend beraad om de verdeling van portefeuilles definitief te maken. Is dit nou nog een formaliteit of kan er van alles gaan verschuiven? Ik vraag het zo meteen aan oud-minister Jet Bussemaker in de Nieuwsbv. Maar eerst veel boosheid in Groningen nu de regering heeft aangekondigd dat er meer gas uit de bodem gehaald moet worden. Meer daarover in het NOS Journaal met Jelle Visser. Demissionair minister Blok snapt de teleurstelling in Groningen over het besluit dat de gaskraan weer verder opengedraaid wordt. Maar hij noemt de redenen daarvoor verklaarbaar, zegt hij tegen verslaggever Irene Oostveen. Er wordt een stikstoffabriek gebouwd in Groningen die het mogelijk maakt om buitenlands gas in Nederland te gebruiken. En vorig jaar heb ik al bekend moeten maken dat de bouw daarvan een paar maanden vertraagd is. Dat heeft weer te maken met corona. En dat dat mogelijk zou betekenen dat er meer gas in Groningen zou moeten worden gewonnen. Dat moest uitgerekend worden door GasUnie en die berekeningen zijn net bekend geworden. En ik realiseer me dat het echt een teleurstelling is voor mensen in het bevingsgebied. Dat er inderdaad blijkt dat er dit jaar nog meer gas gewonnen moet worden. Ja, een teleurstelling. Ja, ze zijn echt heel kwaad natuurlijk. Want u heeft gezegd alleen als er een heel strenge winter komt, zouden we misschien in uitzonderlijke gevallen weer kunnen gaan boren. Dit is natuurlijk een heel andere situatie. Dat de tegenvaller bij de bouw van de stikstoffabriek er was, is vorig jaar bekendgemaakt aan de Kamer, ook aan het gebied. Er is toen ook bekendgemaakt dat de gevolgen voor de gaswinning berekend moesten worden. Dus dat is geen verrassing. Ik realiseer me overigens wel dat het vervelend nieuws is dat er inderdaad meer gas gewonnen moet worden dit jaar. Ja, vervelend nieuws. Maar deze mensen die hebben enorme schade. Ze zijn misschien akkoord gegaan met een schikking. Met het idee van nu wordt er niet meer geboord. En nou gaat het toch wel weer gebeuren. Ik realiseer me dat het heel vervelend nieuws is. Nogmaals om een heel verklaarbare reden. Corona heeft geleid tot vertraging van de stikstoffabriek. We kunnen ook niet zeggen we leveren geen gas meer aan de huizen in Nederland. Die moeten verwarmd worden. Ook in Duitsland is er nog vraag naar gas. Dus de doelstelling zo snel mogelijk naar nul blijft staan. Maar dit is wel vervelend nieuws voor mensen in het bevingsgebied. En hoe zit dat dan met dat contract in Duitsland? Want mag Duitsland zoveel gas aan ons vragen als ze willen? Is dat een soort open contract? Nederland heeft van ouds heel veel gas geleverd aan de buurlanden. Dus Duitsland, België en Frankrijk. En we hebben ze een paar jaar geleden gevraagd om dat zo snel mogelijk af te bouwen. Daar hebben ze ook goed aan meegewerkt. Dat geldt ook voor Duitsland. Maar ook daar geldt, uiteindelijk moeten de huizen verwarmd worden. Dus zij hebben bij de berekening voor dit jaar nog de behoefte ook vanuit Groningen geleverd moet worden. En we kunnen niet zomaar zeggen, u hoeft de huizen daar niet meer te verwarmen. Demissionair minister Blok in gesprek met verslaggever Irene Oostveen. In de Groningse politiek, maar ook bij de oppositiepartij in de Tweede Kamer, is kwaad gereageerd op het besluit. Niet kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen corona. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. De eerste prikken moeten een week erna gezet worden. In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de prik. In Kazachstan heeft president Tokayev een toespraak gehouden. Het is al de hele week onrustig in het land. Volgens de staatstelevisie zijn in Almaty, dat is de grootste stad van Kazachstan, de afgelopen dagen meer dan 26 mensen om het leven gekomen. Ook vielen er 168 gewonden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over de televisietoespraak. Dat was een vrij harde toespraak waarin hij zei dat de orde in het land inderdaad wordt hersteld. Maar ook deed hij een paar opmerkelijke uitspraken. Bijvoorbeeld dat volgens hem liefst 20.000 terroristen de aanval zouden hebben ingezet op Almaty, de voormalige hoofdstad. Het epicentrum een beetje van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. En dat het zou gaan om zowel binnenlandse als buitenlandse terroristen. En hij heeft ook gezegd dat met alle middelen het internet zal weer herstellen. Hè. Dat ligt al een paar dagen zo'n beetje plat. Wat communicatie, ook het verifiëren van gegevens heel moeilijk maakt. Maar hij zegt dat betekent niet dat bloggers en media zomaar alles mogen kunnen zeggen. Democratie is een groot goed, zegt hij. Maar dat betekent niet dat alles mag. Ook niet dat bijvoorbeeld zogenaamde mensenrechtenactivisten en gewone politieke activisten zomaar alles zullen kunnen zeggen. Dus dat is toch een beetje een prelude op misschien maatregelen die in die sfeer zouden kunnen worden genomen. De afgelopen dagen zijn zo'n 3000 mensen opgepakt. De stroomstoring van ruim 12 uur gisteren in Spijkenisse gaat netbeheerder Stedin miljoenen kosten. 17.000 huishoudens en bedrijven moeten worden gecompenseerd. Verder moet Stedin ook nog de kosten voor een nieuwe schakelinstallatie in een verdeelstation betalen. Op een kwart van de basisscholen worden online naaktfoto's via apps verspreid onder leerlingen. In de hoogste groepen komt 1 op de 4 kinderen wel eens in aanraking met ongewenste foto's of video's, meldt het onderzoeksprogramma Pointer. En Staatsbosbeheer denkt dat er vogelgriep heerst in natuurgebied de Oostvaardersplassen en waarschuwt bezoekers dode of verzwakte vogels vooral niet aan te raken. Mensen die met een hond het gebied ingaan, wordt aangeraden die aangelijnd te houden, omdat honden ook flink ziek kunnen worden van het virus. Het NOS-journaal. De inflatie loopt op, het leven wordt duurder. Zojuist heeft het Europese statistiekbureau Eurostat bekendgemaakt dat de prijzen in de eurozone in december met 5% zijn gestegen. En dat is een record, zegt Lisa Schallenberg van de economieredactie. Het is sinds het begin van de meting in 1997 niet zo hoog geweest. En dat record dat werd vorige maand ook al verbroken. Toen was het 4,9%. Dus als je het vergelijkt met afgelopen maand, het wordt steeds minder uniek, dit soort cijfers. Maar over decennia bezien zijn het nog steeds unieke percentages. En dat komt door verschillende zaken. Het zijn de energieprijzen, het bekende beeld, in december met 26% gestegen ten opzichte van vorig jaar in de eurozone. Maar je ziet nu ook dat de prijzen van de andere zaken beginnen toe te nemen. Dus bijvoorbeeld voedsel, alcohol en tabak stijgen nog wat harder dan eerder. Dat kan ook te maken hebben met het doorberekenen van die energieprijzen. Maar er zijn ook andere problemen zoals de toelevering, de duurdere containers, schaarste van grondstoffen. Dus het lijkt zich ook wat meer uit te breiden buiten alleen die energieprijzen. Eerder vanochtend werd al bekend dat in Nederland de inflatie in december op 6,4% lag. Dat is dus hoger dan het Europese gemiddelde. Het kan nog hoger. Estland zit op 12%, Letland ruim 10%. Maar er zijn ook landen zoals Finland waar de inflatie lager is. En uiteindelijk wat het precies is in Nederland, dat gaan we begin volgende week horen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die gaat dan ook echt met productgroepen. Dan kunnen we precies zien wat er hier duurder is geworden in december. En dan gaan we ook meer informatie krijgen over hoe het zich ontwikkelt en wanneer we de piek gaan zien. Voetbalclub Barcelona heeft een van de duurste spelers van de club verhuurd. Philippe Coutinho wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan het Engelse Aston Villa. De Braziliaanse aanvaller werd ruim 3 jaar geleden voor 125 miljoen euro overgenomen van Liverpool. Door de verhuur krijgt Barcelona weer wat financiële ruimte. De club verkeert al tijden in grote financiële problemen. En dan tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag ontstaan er pittige winterse buien, soms ook met hagel en onweer. Het wordt tussen de buien door zo'n 6 graden. Vanavond en vannacht vooral in het noorden winterse buien. De temperatuur daalt tot onder het nulpunt. En lokaal kan het ook glad worden, pas op. Ook morgen wordt het een wisselvallige dag. Dus verkeersinformatie. Jolande van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ongelukken bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Een half uur extra voor de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en afrit Almere Haven. Daar staat 2 kilometer. En als laatste de A58 Tilburg-Breda. Het is langzaam rijden tussen Bavel en knooppunt Galder over 6 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Let me tell you a secret. I know a place where care counts. Where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends. Or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Straks bij Human in Argos Media Logica. De terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Straks bij Human om 14:15 op NPO 2. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Punk in de Nieuws-BV vandaag, want de nieuwe serie We Are Lady Parts over een groep moslima's met een punkband gaat een van de hits worden van dit voorjaar. Waarom? Dat hoor je later dit uur. En rond de klok van 12:30 is mijn vrijdagse vriend Kees van Amstel er uiteraard weer om zijn kijk op de week te geven als druk te maken. Maar nu eerst... OO Den Haag. Premier Rutte heeft ze allemaal gesproken, de kandidaatsbewindslieden voor zijn vierde kabinet. En morgen vindt de oprichtingsvergadering plaats van dat kabinet. En die vergadering heeft de mysterieuze naam Constitutionerend Beraad. En daar moet je echt opletten, wist ook kandidaat-minister Timmermans in 2012. Is dit voor u een spannend beraad? Ik ben benieuwd. Niet spannend, maar wel interessant. Dat je wel een beetje moet opletten, hè? Dat moet je als je hier naar binnen gaat altijd. Over dat beraad en alles waar beginnende ministers op moeten letten... ga ik over praten met niemand minder dan voormalig Kamerlid, staatssecretaris... en ook minister van de Partij van de Arbeid, Jet Bussemaker. Welkom. Nu onder meer voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja, vandaag is de laatste vergadering van Rutte 3... en morgen is dan dus het constitutionerend beraad van Rutte 4. Het is een mysterieuze naam, maar gebeuren er ook mysterieuze dingen? Ja, het klinkt geheimzinniger misschien dan... het is, zoals we ook vaak denken over wat er in de ministerraad gebeurt. Kijk, dat constituerend beraad, daar is al heel veel aan vooraf gegaan. Er is een coalitieakkoord. Ministers hebben allemaal kennis gemaakt met hun ambtenaren op de ministeries. Maar het is wel waarschijnlijk de eerste keer dat je elkaar allemaal ziet. En ik weet niet of dat morgen ook zo is of dat ze digitaal moeten doen. Dus het is een plek waar misschien nog wat rafelrandjes opgelost moeten worden... of wat puntjes op de i gezet moeten worden. Maar het duurt ook niet lang genoeg om heel erg veel te kunnen veranderen. Maar we hoorden net Frans Timmermans, die zei... ja, je moet wel opletten. Is dat ook zo? U heeft het natuurlijk meegemaakt. Ja, je moet in Den Haag altijd opletten. Ja, daar zei heeft hij ook, inderdaad maar... groot gelijk in. Je moet altijd opletten. Maar juist bij deze vergadering ook gewoon even goed opletten... dat het niet de kaas van de brood wordt gegeten? Ja, tuurlijk. Je moet ook heel goed luisteren naar wat je collega's zeggen. Want het kan natuurlijk altijd zijn... Kijk, ministers worden ook door hun ambtenaren... met verzoeken naar zo'n constituerend beraad gestuurd. Dan moet je zelf de afweging maken wat je daarvan wel en niet wil inbrengen. Zoals dat bij een ministerraad ook zo gaat. Ja, en als iemand anders iets doet en jij zit te slapen... ja, dan ben je te laat. Dan ben je te laat. Maar nu zitten er 20 ministers in dit kabinet. Een enorm aantal. Maakt dat het nou juist lastiger of juist moeilijker? Nou, ik denk dat het regeren in algemene zin het makkelijker kan maken... omdat ze gewoon meer tijd hebben. We hebben natuurlijk afgelopen tijd gezien... dat er ook veel ministers omgevallen zijn, om maar zo te zeggen. Maar het maakt het ook wel weer veel moeilijker. Want je moet veel meer met elkaar overleggen. Je hebt veel meer... potentiële grensconflicten. Neem een minister van stikstof. Ja, stikstof is niet iets wat je vast kan houden. Wil je iets aan stikstof doen, dan moet je iets aan milieu doen. Dan heb je met economische zaken Met de nieuwe minister van woningbouw te maken. Dan heb je met de nieuwe minister van woningen te maken. Dus kortom, het vraagt heel erg veel samenwerking. En dus ook heel erg een team. En dat gebeurt ook als het goed is bij zo'n constituerend beraad. Dat je met elkaar daar zit. Dat je bent opgetogen, je bent enthousiast, je gaat eindelijk... beginnen, dat daar een sfeer is van we gaan ervoor. Maar tussen de minister van Woningbouw bijvoorbeeld... en de minister van Stikstof, gaat het dan daar niet over in dat beraad? Zo van, ja, maar dit is mijn grens en daar blijf je vanaf? Nou, als ze dat gaan doen, dat lijkt me dat geen goed begin... voor de team spirit van een kabinet. Want kijk, er is een coalitieakkoord met veel mooie woorden... mooie intenties, maar het is ook... dat kan natuurlijk niet anders, want het is wat korter. Het is ook nog wel op heel veel punten, vind ik, rijkelijk vaag over het hoe. Ja. En in de politiek gaat het niet alleen over het wat, dat is heel belangrijk, maar ook over het hoe. En het gaat niet alleen over gelijk hebben, maar het gaat ook over gelijk krijgen. En daar komen natuurlijk nog wel wel wat problemen voor dit kabinet aan. Want ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. En ze hebben 19 fracties waar al die ministers goed mee overleg moeten kunnen. Want als je niet de liefde voor de Kamer voelt, als je het niet leuk vindt om daar het debat te voeren, ja, dan kan je hele goede ideeën hebben. Maar dan wordt het heel erg moeilijk om ook gelijk te krijgen. Kortom, meer ministers, meer fracties in de Tweede Kamer, geen meerderheid in de Eerste Kamer, een akkoord dat nog niet goed is uitgewerkt. Dat belooft veel dealen en wielen in de wandelgangen. Ja, ik denk dat dat voor alle kabinetten. Het kabinet waar ik in heb gezeten, Rutte 2, was dat natuurlijk ook al zo. Met heel veel overleg met de oppositiefracties. Die ook niet alles zomaar bereid zijn om te tekenen bij het kruisje. Ja. Omdat ze misschien ooit zelf ook wel eens zoiets gezegd hebben. Maar het gaat natuurlijk gewoon ook echt simpelweg om macht. En om het gebruik van de macht die je hebt. Dan even terug naar de macht. En de macht die je dus ook hebt in dat constitutionerend beraad. Even terug naar uw tijd. Ik heb begrepen dat u met een A4'tje naar dat eerste overleg ging. En wat stond er op dat A4'tje? Nou, dat weet ik echt oprecht niet meer precies. Maar een aantal dingen van waar je op zou kunnen letten. Ik was minister van OCW, dus ook van wetenschap. En er is altijd wel een vraag, hoe zit het dan precies in de samenhang tussen wat wij doen bij OCW en wat economische zaken, want daar zit innovatiebeleid en topsectoren. Maar het gaat er allemaal niet om dat je daar nog heel zwaar gaat onderhandelen. Ik herinner dat me in ieder geval niet van dat beraad van Rutte 2. En de tijd is ook te kort om dat te doen. Ik zou vooral zeggen, ga voor die uitwerking waar je elkaar zo ontzettend hard nodig hebt. Neem de tijd om dat snel te doen. Dit kabinet heeft overigens ook nog maar 3 jaar. Hè? Ja. Er staan voornemens in het coalitieakkoord wat ze over 4 jaar willen bereiken. Maar een jaar is eigenlijk al verspeeld. Ja, er is al een jaar verspeeld. Dus ze hebben wel met de behoefte aan ook concreetheid en uitwerking hebben ze eigenlijk geen dag te verliezen. U moest concreet het leenstelsel voor studenten invoeren. En daar leek heel veel steun voor, omdat oppositiepartijen in het verkiezingsprogramma dat ook hadden staan. Was het daardoor makkelijk ook om dat leenstelsel in te voeren? Nou ja, dat dacht men dus. Want D66 en GroenLinks hadden allebei een leenstelsel in hun verkiezingsprogramma staan. Dus iedereen dacht, nou, dat is een makkie. Bovendien was iedereen blij, want Rutte 1 met het CDA had de langstudeerboete ingevoerd. Dus die werd echt gehaat door iedereen. Nou ja, toen ging ik naar die fracties toe en kwam ik met een brief naar de Kamer. Maar toen zeiden die fracties, ja, wacht even, je hebt ons nodig in de Eerste Kamer. Ja, en wij willen wel een vorm van een leenstelsel, maar we willen het wel op een hele andere manier dan hier staat. En we hebben nog wel wat wensenlijstjes klaar liggen. Ja, en uiteindelijk leidde dat ertoe dat het dus helemaal niet zo snel ging. Want ik moest opnieuw onderhandelen en nog een keer. En ja, ik voelde het echt als een soort simultaan schaken op 5 tafels. Want ik was met oppositiepartijen aan het onderhandelen. Ik moest binnen het kabinet meer ruimte krijgen. Want het heeft allemaal doorwerking naar onder andere naar de staatsschuld en de financiële plaatjes. Het ging ook over de OV-kaart. Dus ik zat opeens ook met alle OV-partijen om tafel. Met de studentenbonden, met de universiteiten, met de hogescholen. En alles wat je op één tafel zegt, heeft gevolgen voor de andere tafel. Maar D66 wilde het ook graag. Wat wilde die dan? Wat hadden die voor eisenpakket? Nou, die hebben uiteindelijk ging het heel erg over dat er een beurs moest blijven voor studenten met ouders met wat lagere inkomens. Het D66 heeft toen heel erg gepleit ook voor meer inspraak van studenten. Ze wilden een miljard. En ze wilden dat het bedrag optelde tot een miljard. Kijk, het was toen ook, het is een totaal andere tijd dan nu. Het ging er ook over dat we wilden investeren in de kwaliteit. Dus er kwam een miljard uiteindelijk vrij. Die zou ongeveer in deze tijd echt op zijn top moeten komen om te investeren in kwaliteitsverbetering. Maar de tijd is natuurlijk ook totaal veranderd. Kijk, ik zie ook dat jongeren nu een enorme prijs betalen voor de coronacrisis, voor de woningcrisis, voor de uitdagingen met het milieu. Dus de tijd is ook in die zin veranderd. En ik hoop in ieder geval, ik denk nu dat ze hier nog wel een, nog wel een probleem hebben met wat er met de generatie studenten, de compensatie die studenten krijgen of moeten krijgen, die al mensen wel met een leenschuld, in het leenstelsel hebben gezeten. Maar dus dat u heeft het ingevoerd en dat het leenstelsel nu weer wordt afgevoerd, dat vindt u een goed idee? Nou, kijk, het leenstelsel doet, als je kijkt naar de evaluaties, wat de bedoeling was. En iedereen die zei, oh, er komen vast veel minder studenten. Dat is niet waarheid gebleken, want er komen alleen maar meer studenten. Tegelijkertijd zie ik dat de mentale gezondheid van jongeren, dat die ook door de coronacrisis enorm onder druk is komen te staan. En het is ook weer niet zo dat ik ooit de politiek in ben gegaan alleen maar om een leenstelsel in te voeren. Wel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Overigens niet alleen van het hoger onderwijs. Wat ik heel erg verbazingwekkend vind. Ik weet nog steeds niet zelf wie er over het mbo gaat. Daar zit wel het grootste deel van onze jongeren zitten op het mbo. En als je de transitie van klimaatbeleid, de tekorten in de zorg, in het onderwijs, eigenlijk overal, ja, dan heb je mbo'ers heel hard nodig. Dus ik hoop dat ook iemand zich daar, beraad moet iemand zeggen, hey, het mbo is belangrijk, ik wil daarover gaan. Nou ja, ik ga ervan uit dat, ik weet het niet, want ik baseer me op de krantenstukken. Ik heb niet meer informatie. Maar ik mag hopen dat er iemand is die zich daar heel erg hard voor gaat maken. Vanuit een van de bewindslieden op OCW. Maar moet Robert Dijkgraaf dat dan zelf gaan doen? De minister van OCW? Dat lijkt mij, want hij doet ook hoger onderwijs. Dus het zou niet onlogisch zijn dat hij al het vervolgonderwijs doet. Dus ook het mbo naast het hbo en en de universiteit. Maar dat ze daar ook de samenwerking ook daar weer met anderen moeten zoeken. We hebben in de tijd een techniekpak gemaakt en een zorgpact gemaakt. Allemaal om het opleiden voor de beroepen van de toekomst te stimuleren. En daar, dat personeelstekort, ook daar ligt nog een hele grote uitdaging. Ja, de naam is ook al even gevallen. De heer Robert Dijkgraaf, die wordt dus minister van Onderwijs. Is een fantastische topwetenschapper gebleken. Maar heeft geen politieke ervaring. Wat is nou beter? Is dat vakkennis of politieke ervaring? Ja, dat is lastig te zeggen. Want de combinatie is misschien het meest ideale. Maar het is niet gezegd dat je met politieke ervaring. Ik vind het wel belangrijk dat mensen echt wel iets weten van een departement. Er zijn anderen die er anders over denken. Maar die zien het meer. Ja, je kan overal wel aan de slag. Ik vind dat niet goed, omdat ik denk dat je gewoon al, je hebt geen tijd om nog een half jaar je in te werken. Je moet gewoon gelijk beginnen. Ja, en er zijn goede voorbeelden van mensen van buiten bij wie het heel goed is gegaan en bij wie het minder goed is gegaan. Ik heb zelf natuurlijk ook in Balkenende 4 gezeten. Waar ook zeker het PvdA-smal deel zeer divers was. Veel mensen van buiten. En bij wie ging het niet goed Plasterk, dan? Ella Vogelaar. Oh, ja. Ella Vogelaar had natuurlijk een fantastische reputatie. Jacqueline Kramer, nog steeds zeer gewaardeerd door mij. Hoogleraar op duurzaamheid en milieu. Ja, die had ook gewoon moeite, zag je, met die hardheid en het politieke spel. Ja, nu, u zegt ook van ja, het is dus allemaal verdeeld. Er zijn veel ministers, veel fracties. De Eerste Kamer, geen meerderheid. Alle ministers in Rutte 4 zullen echt de hulp nodig hebben die ze kunnen krijgen. Hoopt u dat de Partij van de Arbeid zich constructief gaat opstellen naar Rutte 4? Ja, ik hoop dat de PvdA zich kritisch constructief gaat opstellen. En meegaat als je ideeën goed vindt. Als ze passen bij jouw lijn. Maar ook kritisch bent en niet alles slikt. Want je moet ook je eigen profiel opbouwen. Ja, en het is natuurlijk ook wel een hard gelach wat er in de formatie met de PvdA en GroenLinks is gebeurd. Zeker als je grote delen van het coalitieakkoord ziet. Dus ja, goed. Weet je, ik ga ze er niet meer over. Ze zullen constructief zijn. Maar ik ga ervan uit dat ze ook heel kritisch zullen zijn. Goed, ik dank u hartelijk. Voormalig Kamerlid, staatssecretaris en minister Jet Bussemaker en auteur van het boek Het Ministerie van Verbeelding. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Heb je zelf een idee waarom je bent overleden? Over chipkaarthouder Anneke die ging deze week viral. Haar OV-pasje die deed het niet meer. En toen ze navraag deed bij de NS kreeg ze te horen: er heeft iemand contact met ons gehad om je abonnement te beëindigen, omdat je zou zijn overleden. Maar ja, Anneke was dus springlevend, kon alleen niet meer inchecken. Hoe werkt nou zo'n doodverklaring? Dat ga ik vragen aan Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. Goedemiddag, Lucienne. Goedemiddag, Patrick. Ja, iemand doodverklaren terwijl die nog leeft. Hoe kan het nou? Ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Je moet natuurlijk op een bepaald moment zo'n overchipkaart opzeggen als iemand echt is overleden. Ja. En dat is op de website van de overchipkaart geregeld. Op een officiële manier, maar onderaan de pagina zie je dat je eigenlijk ook best wel een heel laagdrempelig formuliertje kunt invullen. En waar ze bijvoorbeeld niet om een overlijdensverklaring vragen. Een overlijdensakte van de gemeente. En ik denk dat hier in het geval van Anneke ook niet is gevraagd. Ja, maar gebeurt het eigenlijk vaak dat iemand gewoon ten onrechte wordt doodverklaard? Ja, dit is een beetje niet een hele officiële doodverklaring, hè? Maar soms gaat het ook wel fout bij de gemeente, hè? Want dat is degene die regelt de geboortes en de overlijdens, de huwelijken. En daar worden ook wel eens gegevens verwisseld. En dat is ontzettend vervelend natuurlijk. Hè? En dan krijgt iemand ineens een brief van zijn eigen overlijden. En dan alle instanties die gekoppeld zijn aan de gemeente, ja, daar ben je ook dood, daar besta je ook niet meer. Dus ineens vervalt bijvoorbeeld je rijbewijs of je zorgverzekering of je pensioenen. Ja, maar hoe kan je dan bewijzen dat je weer leeft? Ja, dat is dan best wel ingewikkeld. Hè? Van hoe bewijs je dat je dan nog leeft? Dan zul je toch in persoon wellicht ergens naartoe moeten. Daar was een foutje gemaakt. En kun je zeggen van mijn echtgenoot is overleden of mijn oom met dezelfde naam. Maar dat is best ingewikkeld om dan alles weer terug te krijgen. Daar zullen best wel wat maanden overheen gaan voordat je weer leeft voor de overheid. Ja, het is nog geen plaats. Als iemand dan wel echt is overleden, wat moeten nabestaanden dan doen met bijvoorbeeld een overchipkaart of andere pasjes? Ja, die zouden ze natuurlijk kunnen opzeggen. Alleen ja, feitelijk zou je dus als iemand dood is de portemonnee van iemand, als iemand die nog heeft, erbij moeten pakken om te kijken van, is er een overchipkaart? Wat voor meer spaarkaarten zijn er? Waar misschien geld op staan of punten? We weten bijvoorbeeld van de Air Miles dat een gemiddelde Air Miles houder, die heeft €100 op die kaart staan aan punten. En die kun je overlaten schrijven als nabestaande. En ik kwam er zelf laatst achter, omdat ik een airfryer als huisgenoot overweeg, dat de ING-punten, dat die na overlijden ook over kunnen gaan. Ik heb een stuw meer. Maar dan dat kan zolang de bank niet weet dat ik ben overleden. Dus al die verschillende instanties waar je pasjes hebt en geld hebt staan, die hebben eigen regels voor overlijden. En daar zul je dus allemaal een berichtje naar moeten sturen. Ja, zeker, want anders krijgt niemand een airfryer. Ja, ik heb hem nog niet aangeschaft, de zoete aardappelfrietjes. Nee, maar ik bedoel, dat is inderdaad zo. En als ik een nabestaande zou zijn, zou ik wel even nadenken van, is het de moeite waard? Hè? Stond hier geld op of niet? Maar het is best wel een heel uitzoekwerk. En er zal best wel in sommige gevallen een paar €100 weglekken. Lucien, als je er niks mee doet. Hoor ik nou dat bij jouw uitvaart er een airfryer staat en dat er zoete aardappelfrietjes worden uitgeserveerd in plaats van natte kletten cake? Nog niet, hè? Okay. Ik overweeg een airfryer, maar als nieuwe huisgenoot. Maar ik moet het hier thuis nog even onderhandelen of die erin komt of niet. Maar in ieder geval heel erg dank voor de uitleg over wat te doen met pasjes over chipkaarten als je niet bent overleden of wel bent overleden. Lucien van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. Ja, en er zullen ook heel wat Sonja van Veens bestaan die zullen best last gehad hebben als treinreiziger dat je dood bent, maar eigenlijk niet dood bent. Hier is Sonja van Veen uit de trein, Brigitte Kaandorp. Ze zit in de trein, ze houdt van zonnen en wijn. Ze is heel mooi, ze is bruin, ze zit wat schuin. Ze kijkt uit het raam, Sonja van Veen is haar naam. Met op haar schoot een cyclaam, heel aangenaam. Die mooie Sonja van Veen, waar gaat ze helemaal alleen heen? Sonja van Veen, waar gaat ze heen? Zomaar alleen, Sonja van Veen. Nu pakt ze haar jas en ze staat op, neemt haar tas. Misschien moet Sonja van Veen gewoon een plas. Ze verlaat de coupé en gaat wel richting wc. Komt langs de deurknop, maar nee, wat nu, oh jee. Sonja blijft staan en zij laat stilletjes een traan gaan. Sonja van Veen, ben je alleen? Waar ga je heen? Sonja van Veen. Heerenveen. Ja, waar gaat ze heen? Ik ben heel erg benieuwd. Maar in ieder geval, die Cyclaan die blijft fascinerend. Brigitte Kaandorp. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Vijf moslima's die met elkaar een feministische punkband vormen. Dat zorgt voor dolkomische taferelen in een nieuwe Netflix-serie en levert ook genoeg sprekstof op. Dat merk je zo meteen als ik erover ga praten met journalist Suheda Isik. Maar dat moslims ook best van westerse muziek kunnen genieten, dat weten we in Nederland allang, mede dankzij Najib Amhali. Ik ben een hele grote fan, en dat klinkt gek uit mijn mond, ik weet het, van Willeke Alberti. Willeke heeft prachtige liedjes gemaakt als... We gingen op vakantie van het geld van ome Jan. Nooit achter onze Willeke gezocht, hè? Willeke dus gewoon namen te noemen van de familie, en dat vind ik knap. Daar heb je lef voor nodig. Wij zongen dat lied vroeger altijd, als we gingen stappen. We gaan lekker stappen van het geld van Karim. En iedereen weet waar het vandaan komt, maar niemand heeft wat gezien. NPO Radio 1. Nu eerst, want het is 1:01, het nieuws met Jelle Visser. De persoon die gisteren op de A2 is opgepakt vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van de Heuvel is een man van 36 uit Utrecht. Hij zit nog steeds vast, meldt de politie. De misdaadjournalist wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu en daarom krijgt hij dag en nacht beveiliging. Niet kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen corona. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. De eerste prikken moeten een week later gezet worden. In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor die prik. De Britse regering zet 200 militairen in Londen in om de gezondheidszorg te ondersteunen. Ze worden ingezet in ziekenhuizen die te maken hebben met personeelstekorten. En president Tokayev zegt dat de orde in Kazachstan is hersteld na dagen van onrust. In een televisietoespraak zei hij onder meer dat terroristen nog steeds staatseigendommen beschadigen. De president heeft de opdracht gegeven om zonder waarschuwing te schieten op demonstranten. Dankjewel Jelle. En het is ook mijn taak en mijn eer ook om Jolanda van der Velde aan te kondigen bij de ANWB. En die heeft niet al te veel te melden. Alleen de Roertunnel die is nu dicht in de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen bij de tunnel. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Op vrijdag is dat natuurlijk Kees van Amstel. Ja, ik zeg het maar meteen. Dit wordt mijn meest hypocriete druktemaker ooit, want ik heb vorige week het vliegtuig gepakt vanaf onze nationale luchthaven. Beste Schiphol, sorry, geacht Schiphol Airport. Ook jullie hebben veel te lijden gehad door corona. Maar ja, buiten jullie grondgebied moesten winkels, horeca en theaters zelfs helemaal dicht. Gelukkig, zeg eerlijk Schiphol, zijn jullie altijd een beetje het lievertje geweest van de regering. Jullie mochten altijd open blijven, corona of geen corona. Sterker nog, als er een nieuwe coronavariant het land binnen wordt gefietst uit Zuid-Amerika of uit Zuid-Afrika, vaak ook nog via jullie, maakt niet uit joh, jullie blijven open. Misschien even een vluchtje, meer of minder, maar dat werd altijd vrij snel opgeheven. En wat moesten jullie anders? Er lag in die gevallen niet eens een noodplan. Oh, en nog los van corona, om aan te geven hoe jullie het lievertje zijn. Jullie voldoen totaal niet aan de stikstofregels. Maar nu ligt er een plan van de regering om auto's op de snelwegen rond Schiphol 80 te laten rijden. Echt waar. Allemaal zodat het verwende prinsje maar open kan blijven en zelfs kan uitbreiden. Maar terug op corona. Je zou denken, nou, ze zullen wel heel dankbaar zijn bij Schiphol Airport en daar alle coronaregels volgen, omdat er heel veel mensen bij elkaar komen uit heel veel landen. Nou, ik heb dus vorige week gevlogen via ons prachtige Schiphol. Ja, ik weet het, hypocriet. Maar laten we zeggen, ik heb ook als niet-viroloog een paar verbeterpuntjes. Want de schellen vielen van mijn ogen op wat Peter Pannenkoek niet onterecht Vrijstaat Schiphol noemde. Bij het inchecken stonden de mensen, net zoals vroeger, bovenop elkaar. Kon ook bijna niet anders. Ik had gelukkig alleen handbagage. Haha, dacht ik opgelucht. Maar toen ik in de slang voor de security checks liep, was die feestvreugde voorbij. In plaats van instructie, hou 1,5 meter mensen, tetterde security-medewerker met het kapje onder haar neus. Aansluiten bij de volgende rij. Kom op, aansluiten. Vloeistof hoeven niet meer uit uw tas. In mijn oor. En dus was de gemiddelde afstand nog geen 15 centimeter. Achter het grote bagagescanapparaat stonden alle 4 de security-medewerkers met het mondkapje op hun kin. Snap ik hoor. Als je de hele dag heeft er nog muntjes in uw zak of riemoet ook af moet zeggen. Het is gewoon niet prettig. Maar ja, je staat wel tegenover duizenden langslopende mensen. Maar niet, muggensifte Casey. Na de security komen de winkeltjes. Ja, die moesten net als in de gewone wereld tot ongenoegen van het verwende Schiphol ook dicht. Nou, geloof dat maar niet. Geen enkele winkel is dicht. Alleen bij de niet-essentiële winkels moet je nu bij de ingang aanwijzen wat je wil hebben. Dus stonden de mensen daar op een kluitje hun parfummetje of rokertje aan te wijzen. Het achterlijke van de regeltjes is dus: toen ik een krant wilde kopen, moest ik streng mijn 06-nummer invullen voor bron- en contactonderzoek. Oké. De man achter de balie verwarde mijn verbaasde blik met boosheid en zei: joh, je vult gewoon een vals nummer in. Lekker meegedacht, Bertje. En daarna kon ik met mijn veilige krant in de croissantshop ernaast weer bovenop elkaar in de rij gaan staan, wachten op mijn cappuccino. Er was geen ontkomen aan, want midden in de hal tussen de reizigers, ik verzin het niet, stonden 5 medewerkers van de Schiphol horecafirma HMS achter op hun rug even pauze te houden. Allemaal met het mondkapje om hun nek. Ze zwaaiden naar een collega die dwars door het publiek reed op zo'n elektrokarretje compleet zonder mondkapje. Joehoe, op Schiphol bestaat geen corona. Toen het tijd was om te boorden, verwachtte ik al geen 1,5 meter meer in de rij om aan boord te gaan. Inderdaad, het was gewoon Costa del Sol vlucht gezellig drammen bij de gate. En waarom zou je je mondkapje over je neus doen? O heren, ik moest natuurlijk denken aan de theaters die alles zo keuriger dan keurig hebben gedaan en al zo lang dicht moeten blijven. Maar ja, dan hadden die maar het lievertje van de regering moeten zijn. De Nieuwsbv. We are Lady Parts. Here's a little something we thought you might like. That is me, 26, Capricorn, finishing a PhD in microbiology. And this is Lady Parts, a confused mix of hash anthems and sour girl power. Dit was een fragment uit We Are Lady Parts, een comedy-serie over 5 moslimvrouwen in een feministische punkband. En dan denk je, een bijzondere combinatie? Nou nee, NRC-journalist Tweede Isik die vertelt waarom niet. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, even in het kort. De serie gaat over 5 moslimvrouwen, waarbij we vooral toch de rol van Amina op de voet volgen, hè? Ja, dat klopt. Het zijn moslimvrouwen die een eigen band zijn begonnen, een punkband. En zo proberen aan shows te komen en gewoon lekker te spelen. Ja, ik heb aflevering 1 gisteren bekeken. Ik vond het echt heel leuk, heel grappig en ook goed gedaan. Maar wat zag jij toen je het voor het eerst zag? Nou, ik was eerst even sceptisch, want ik wilde mezelf in bescherming nemen. Ik dacht, moslimvrouwen worden zo vaak verkeerd afgebeeld in series en films. Dan zitten ze weer in een overvolle trein als terrorist. Of doen ze hun hoofddoek af om echte liefde te kunnen vinden. Dus ik wist het allemaal niet zeker. En toen begon ik te kijken en ik zag ze spelen en ik dacht, wow. Als 13, 14-jarig meisje droomde ik ook van dat ik dat soort geweldige shows zou kunnen doen, et cetera. En voor het eerst zag ik iemand die echt op mij leek. Met hoofddoek en al. En dat was echt heel bijzonder. En je wordt ook helemaal enthousiast als je erover vertelt. Ja, zeker. Het is ook een beetje kindervreugde. Wat heel erg bij mij opkomt toen ik er naar keek. Omdat je eindelijk gewoon iets ziet waar jij je in kan herkennen. En dat is heel bijzonder. Ja, want die kindervreugde, laten we die wat een beetje uitdiepen. Want de punkmuziek staat centraal ook in deze serie. En jij bent ook een groot punkfan. Dus laten we even een kort rondje lopen door jouw platenkast. Zweda, lekker hoor. Maar wat hoorden we precies? Welke 3 fragmenten? Het eerste, dat was Research Chemicals van Viagra Brothers. Tweede was Emo and the Sniffers, Guided by Angels. En derde was Danny Nedelko van Idols. En dit zijn allemaal hedendaagse punkbands. Ja, het is gewoon echt heerlijk. Heel veel energie, geweldige live shows. Ja, kindervreugde. Waar komt deze liefde vandaan voor jou? Nou, in 2008 bracht Marvel de Iron Man film uit. De eerste Iron Man film. En toen ik dat keek als 13-jarig meisje, toen hoorde ik Back in Black, als het goed is, van AC/DC. En Iron Man van Black Sabbath, twee heavy metal klassiekers. En ik dacht, wow, wat overkomt mij nou? Wat is dit? Het was echt oneindig energie wat ik voelde. En ik dacht, wow, ik moet dit uitdiepen. En zo beland ik bij heavy metal. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd al van het van de harde muziek geweest. Ik vind het gewoon heel fijn om naar te luisteren. Het is gewoon een smaakding. Ja, en van heavy metal naar punk was voor jou maar een kleine stap. Ja, inderdaad. Nou, dan hou je al van sterke guitar riffs en gewoon herrie. En toen ik 20 was, brachten twee vrienden van mij naar een ondergrondse krustenkamp in Berlijn. Krust is een subgenre binnen de punk. Dat staat bekend om krakersbewegingen en activisme. En ja, dat was zo een fijne sfeer daar. Mensen waren daar, ik zeg ook van, voor het eerst voelde ik me onzichtbaar. Want niemand wees naar mijn hoofddoek of benoemde het. Dus ik dacht, wow, dit is echt geweldig. Als dit punk is, dan wil ik erbij horen. En sindsdien, heb ik het nooit laten gaan. Want krijg je dan ook vaak de vraag of het samen kan en moslima zijn en van punkmuziek houden? Ik krijg het zelden van punkers zelf. Want wij hebben heel erg een instelling dat we denken van, doe je eigen ding. Het boeit me niet, zolang je maar aardig tegen mij bent. En dan als andere mensen aan mij vragen van, joh, jij bent moslima en je houdt van punk. Dan denk ik, nou, je gaat toch ook niet aan een metal fan vragen waar hij in gelooft en waarom hij van punk, van metal houdt. De vraag krijg ik wel. En ik vind het een beetje onnodig. En het komt vanuit het stereotype dat moslimvrouwen het enige wat ze zijn is moslim. Ze kunnen geen hobby's hebben, et cetera. Dus daar kan ik niet echt bij met mijn hoofd. Dus ja. Ja, die serie, We Are Lady Parts, die gaat dus ook over zo'n punkband. Krijgen die ook heel de tijd die stereotypen voorgeschoteld en dit soort vragen die jij dan ook moet beantwoorden? Van je denkt mezelf, stel niet zo'n moeilijke vraag of zo'n onhandige vraag. Ja, een prachtige scène is dat ze hebben een bandmanager en de bandmanager draagt een niqab. Dan zie je alleen maar haar ogen en dan draagt ze een lang zwart gewaad. En daaronder draagt ze geweldige gothic-stijl platformschoenen. En dan staat ze bij een zaal. En dan vragen ze, mogen we alsjeblieft spelen bij jullie? En dan wordt haar de vraag gesteld, als je dat ding moet dragen, dan kan je dat zeggen, hè? En dan zegt ze, ondertussen krijgen we zoveel vragen erover, dit soort vragen. En dan zegt ze zo van, je kan me het beste helpen door mijn show te geven. Want anders weet ik niet hoe het met me afloopt, hoor. Ja, dat is dus veel humor die erin zit. Maar in hoeverre is We Are Lady Parts ook realistisch? Het mooie eraan is, de hoofdpersonages zijn vijf moslimvrouwen. Alle vijf zien ze er anders uit. En daarmee vind ik het heel representatief voor wat ik ook in mijn omgeving zie. Want het is geen homogene gemeenschap. Er zijn verschillende soorten moslima's. De eentje draagt een hoofddoek, de ander niet. De ander kiest ervoor om een niqab te dragen. En ja, ik zou kunnen zeggen dat het zeker realistisch is. Ja, en is de serie dan ook helemaal geslaagd voor jou? Zeker. Ik vind het een geweldig en vooruitstrevend begin. Maar mijn enige kritiekpunt is dat er geen actrices in zitten die in het echt wel een hoofddoek dragen. En stel je nou voor, als ik ooit zou willen acteren, nou dan heb ik dus geen rol in zo'n serie. Omdat vrouwen met een hoofddoek vaak niet echt er doorheen komen. Is dat zo, vrouwen met een hoofddoek, die komen nergens doorheen door een auditie of voor een rol in aanmerking? Nou, ik zou niet nergens durven te zeggen. Dat weten we niet zeker, maar het wordt wel lastig gemaakt, omdat tijdens audities vaak wordt gevraagd of je ook bereid zou zijn om voor een rol je hoofddoek af te doen. En als jij daar niet comfortabel mee bent, dan is de kans groot dat je afvalt, wegvalt. Ja. Dan nog even terug naar jouw liefde, namelijk de punk. Want onlangs was jij in Glasgow bij de show van Chubby and the Gang, en dat klonk ongeveer als volgt. Between the cats and the cats, ain't no place for you to act. You spend your days in your bed, one phone calls through your head. They made examples out of you. What did examples ever prove? You never thought your love would be caught in a blink when the love's gone and now it's time. Nou, jij was dus bij dat optreden. Ja, en dan denk ik toch aan moshpits, headbangen, veel mannen met lang haar, meeschreeuwen. Klopte dat een beetje? Jazeker. Dit is echt een geweldig liveband. Maar je hebt er. Het geweldige aan een punkshow is dat je alle soorten mensen ziet. Ik zag jonge meisjes van 18 in bloemenjurkjes. En ik zag echte punkers met gewoon echt groot punkhaar. En leren jassen. En het was gewoon. Het was echt geweldig. En hoe stond jij daartussen? Ik draag veel kleurrijk kleding, dus ik had weer mijn kleurrijk kleding aan. En dus stond ik daar helemaal vooraan. Altijd een beetje aan linker of rechterkant, zodat ik niet in de moshpit terechtkom. Want dan wordt er al snel, hè. Ik ben niet zo lang. Dat vind ik niet zo fijn. En het fijne aan een punkconcert is dat je gewoon tijdens een show al vrienden kan maken. En die had ik dus ook gemaakt. Dat waren echte Glasgow punkers. En dat was echt geweldig. Maar werd je extra in de gaten gehouden? Voelde je je echt thuis daar zo? Ik had wel dat ik zag dat twee beveiligers me telkens in de gaten hielden. En dan kan er twee dingen zijn. Het slechtste waar je vanuit kan gaan is dat ze jou als een bedreiging zien. Nou, ik hoop dat het niet was. Of ja, ze vinden het een bijzondere verschijning en zijn gewoon nieuwsgierig. En gaan daardoor kijken. Ik hoop daarop. Ja. Tenslotte, mensen die de punk niet goed begrijpen. Wat moeten wij leren van punkmuziek? Nou, punkmuziek is. Punk is meer gewoon echt een cultuur waarin je iedereen accepteert die jou accepteert. Waarin eigenzinnigheid en vrijheid centraal staat. En daarom, wanneer ik daar met mijn hoofddoek sta, staat mijn eigenzinnigheid en vrijheid centraal. Staat mijn hijab centraal. En dat maakt het allemaal zo punk. Kijk, mooi gesproken. NRC-journalist Sueda Isik, dank je wel. En de comedyserie waarin we dit ook allemaal kunnen terugzien is We Are Lady Parts. Is nu te zien op NPO Start en vanaf 27 januari ook op NPO 3. Dank je wel. De Nieuws-BV. Pas op als je van plan bent dit weekend in Paraguay in een rivier te gaan zwemmen, want de piranhas zijn op oorlogspad. Dit jaar zijn er al tientallen zwemmers te grazen genomen, waarvan er enkele het ook niet meer kunnen navertellen. Daarom toch even deze reminder. Hoe herken je een piranha? Freek Vonk, kom er maar in. Piranhas hebben natuurlijk sterke kaken en vlijmscherpe tanden. Even kijken of ik die kan laten zien. Dan moet ik heel voorzichtig mijn vinger zo op het puntje van zijn tandvlees zetten. Kijk, moet je kijken van een tanden. Driehoekig. En vlijmscherp. Zo scherp als een scheermes. Als ik hier mijn vinger in zou steken, dan ben ik hem kwijt. En de randen van de tanden hebben fijne kartels. Net als een steekmes, waardoor ze makkelijker vlees kunnen snijden. Grote piranhas kunnen zelfs ijzerdraad doorbijten. Of een stuk vlees de grootte van een pingpongbal uit je knie halen. En als je dat weet, dan bedenk je je misschien wel drie keer voordat je in een Zuid-Amerikaanse rivier springt. Maar jongens, de kans om aangevallen te worden door piranha's is echt heel erg klein. Word je staat te kijken door het raam. Hij denkt aan Mia en alles wat ze deed. Hij ziet zijn leven de eeuwen gaan voorbij. Hij houdt een beetje en hij roept haar naam. Lieve kleine piranha. Kleine lieve piranha. En ja, ik heb Wouter van Schelde aan de telefoon om zo meteen te praten over België. En natuurlijk wat er allemaal gebeurt als wij daar in Nederland als Nederlanders op bezoek komen. Maar Wouter, ja, dit is Gorky. Ja, hoe groot is dit? Fantastisch. Dus, Luc de Vos is ondertussen denk ik een jaar of 10 dood, maar cultzanger in België. Meest bekend natuurlijk van zijn nummer Mia, maar dit is ook een van zijn klassiekers. Ja, wij kennen prachtig. Dit te weinig, kleine lieve piranha. Mia wel. Hoe belangrijk is dit nummer in Vlaanderen? Dit is zo een soort nummer. Als je een top 100 organiseert van wat muziekzenders tegenwoordig heel veel doen op het einde van het jaar, dan zit dat sowieso denk ik in de top 10, 20. Iedereen zingt dit mee, eerlijk gezegd, in Vlaanderen. Ja, fantastisch. Nou, en fijn dat we jou als duider altijd hebben over België. Zowel over muziek als over corona. Dus hier komt de vormgeving. Wouter Verschelde, hartelijk goedemiddag. Hey, hallo. Ja, bij jullie is die Omicron-variant ook echt aan de orde van de dag. Al 3 dagen lang hebben jullie record na record na record qua besmettingen. Is het nou echt ook code rood bij jullie? Ja, zeker, Patrick. Het is volgens mij al maanden of al weken code rood. De waarheid is volgens mij dat heel weinig mensen daar eigenlijk nog echt om geven. En het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat we min of meer een normaal leven kunnen leiden hier in België. Dus er was laatst, ik denk gisteren, weer zo'n overlegcomité. Je weet, dat zijn van die fameuze bijeenkomsten bij ons, waar alle verschillende regeringen van dit land dan bijeen zitten. Dus je hebt dan de federale premier Alexandre Croo, maar ook de Vlaamse minister-president Jan Bonde, de Waalse minister-president Elio Di Rupo. En meestal zijn dat zo de klasje, de grote momenten van discussie. Dan heb je achteraf de kronieken, de artikelen over welke ruzies er gemaakt zijn, wie gewonnen is, wie verloren is. En gisteren eigenlijk niks, want ja, eigenlijk zijn ze het voor één keer gewoon eens geweest en hebben ze beslist om niks te veranderen. Niks te veranderen, maar dus het is gek, alles, want ik hoorde een viroloog van Gucht van dat overlegcomité en die voorspelde gisteren dat die Omicron-piek bij jullie half januari al gaat komen. Maar bij jullie is nog altijd alles open. Gaan jullie die open samenleving nog wel lang kunnen volhouden? Ja, het is, ik denk we vandaag zaten of gisteren op een nieuw record, 28.000 besmettingen. En men gaat eigenlijk uit van cijfers van richting 100.000 besmettingen, 125.000 op piek per dag. Dan kan je eigenlijk zeggen dat eigenlijk op een paar weken heel België ziek zal zijn, als je dat moet doortrekken. Dat gezegd zijnde, ja, die Omicron is misschien wel het licht aan het eind van de tunnel, denk ik. Dat hoor je toch ook bij de besluitmakers, bij ons, bij de politici, van ja, misschien is dit wel gewoon de laatste stuiptrekking en is die variant ook gewoon veel minder gevaarlijk. Ze zien nog steeds in de ziekenhuizen geen echte pieken. Ze kijken een beetje naar Denemarken en het Verenigd Koninkrijk als modellen van ja, om te zien dat toch dat medisch apparaat niet helemaal overbelast wordt. Dus er is een soort van optimisme. En, moet ik ook zeggen, er is het Nederlands voorbeeld. Je hoorde gisteren in de wandelgangen van de Belgische politiek. Ja, kijk naar Nederland, waar er eigenlijk veel strengere maatregelen zijn en geen significante verschillen in besmetting. Wij zitten met even grote of even weinige besmetting als de Nederlanders, die allemaal ja, eigenlijk opgesloten zitten. Dus zij gaan er eigenlijk vanuit dat bij jullie die regels eigenlijk niet meer echt gevolgd worden. Dat als je te streng wordt en de maatschappij niet volgt, ja, dat je dan eigenlijk ook niks effectief meer doet. Dat het geen zin meer heeft. Ja, en heeft dat dan dus te maken met het feit dat alles bij ons dicht is? Of heeft dat ook te maken met de boostercampagne die bij jullie veel eerder op stoom kwam? Ja, misschien wel beide. Het is wel zeker zo dat die vaccinatie dat verloopt gewoon erg goed in Vlaanderen, ook in Wallonië eigenlijk. Alleen Brussel hangt een beetje achter, maar er is een soort van nationale trots ontstaan, een soort wedstrijd ook tussen verschillende steden over wie kan zo snel mogelijk de boosters organiseren. En heel opvallend, Antwerpen, toch de grootste stad van Vlaanderen, die heeft de leiding genomen daarin, heeft heel snel een gigantische campagne op stoom gekregen eigenlijk. En ja, dat is zo'n soort voorbeeld. Je weet, die burgemeester van Antwerpen, dat is de heer Bart De Wever, die hangt altijd als een soort schaduw over die Belgische politiek. En als Bart De Wever iets doet, ja, dan volgt de rest ook wel. Soms een beetje uit concurrentie, soms een beetje uit jaloezie. En dan zie je dat eigenlijk ja, dat gigantisch snel gegaan is. En ik denk ook dat dat misschien wel de hoofdreden is waarom dat men bij die Belgische politiekers zegt van ja, Ze hebben nu allemaal die booster. Laat ons dat afwachten of dat lukt. Maar als we 80% van onze ja, volwassen bevolking eigenlijk die booster gegeven hebben, misschien zijn we dan wel bestand tegen die storm van Omicron die eraan komt. Ja, maar zijn jullie dan ook bestand tegen die storm van Nederlanders die jullie waarschijnlijk dit weekend weer op bezoek krijgen? Zijn we nog altijd wel welkom? Dat is goed verwoord. Het is echt een storm. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat gisteren op restaurant in Brussel. Links van mij een tafeltje Nederlanders, rechts van mij een tafeltje Nederlanders. En ik dacht, oké, ze zijn tot in Brussel geraakt nu dan blijkbaar. Op de radio bij ons bijvoorbeeld wordt er, zoals ook bij jullie, een verkeersbericht afgeroepen. Maar tegenwoordig is dat dan altijd met de melding, ja, er staat weer een file vanaf de grens met Nederland richting Antwerpen. In Bergt is dat, of waar zijn, hoe heet dat allemaal, die gemeentes daar. Je hoort dan zo, er wordt al lacherig gedaan eigenlijk over de file, de stoet Hollanders, Nederlanders, die onderweg is naar België, een beetje de karavaan, de invasie. Maar alle gekheid op een stokje. Ik denk eerlijk gezegd dat die Vlamingen, die Brusselaars, dat die jullie eigenlijk wel graag zien komen. En met name de uitbaters van de cafés, restaurants, hotels. Want die beleven topdagen, Patrick. Die hebben echt, volgens mij, hun omzet zien misschien wel verdubbelen in Antwerpen. Als je ziet hoe druk het is, sommige dagen was er geen plaats meer in de parkings in de stad Antwerpen zelf. Omdat gewoon zo een meute Nederlanders eigenlijk toegekomen is. Dus het is eerder lacherig, moet ik zeggen, dat er bij ons over gedaan wordt. En misschien ook wel een klein beetje, ja, toch een triomfalisme, mag je dat zeggen? Van wij slagen erin om alles open te houden. Ja, dus dat zit er altijd in, voor toch? Voor één keer doet België is iets beter dan Nederland, denk ik dan. Het is prachtig. We gaan kijken wat er dit weekend weer allemaal van qua Nederland richting België gaat. Je zei Antwerpen al, Brussel, maar jij vindt Gent ook echt een optie, hè? Zeker. Iedereen welkom in Gent, zou ik zeggen. Wouter Verschelde vanuit Gent. Dank je wel. Ster. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Straks bij Human in Argos Media Logica. De terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Straks bij Human om 14:15 op NPO 2. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen sluiten we de week af met de laatste aflevering van onze rubriek over wetten die dit jaar ingaan. En vandaag de nieuwe wetgeving op het gebied van sekswerk. Dat hoor je zometeen allemaal in de nieuwsbv. Maar eerst, jonge kinderen mogen nu ook hun vaccinaties halen. Dat in het NOS Journaal met Jelle Visser. Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen corona. Bij me hier in de studio NOS-redacteur Mitchell van der Klundert. Mitchell, het zat er al een beetje aan te komen. Wanneer kunnen ouders een oproep verwachten? Ja, vanaf de 18e worden er brieven verstuurd door het RIVM naar zo'n 1,3 miljoen kinderen. En een week later zul je dan een afspraak kunnen maken. Dus vanaf eind januari kan je dan een vaccinatie krijgen. Heb jij al inzicht hoe dat geregeld is? Gaat dat op leeftijd, van de oudste naar de jongste, of iedereen tegelijk? Nee, dat is nog niet bekend, inderdaad. We weten wel al dat er heel veel vaccins geleverd zijn. Deze week al 250.000. Dat moet oplopen naar eind deze maand 1 miljoen doses die dan speciaal voor kinderen geleverd zijn. En weet jij welk vaccin de kinderen dan krijgen? Ja, dat is een speciaal vaccin, een mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech. En daar zit een derde van de werkzame stof in ten opzichte van de vaccins die voor de volwassenen zijn. En je kunt ze herkennen aan een flesje. En op dat flesje daar zit een oranje dopje. Dan is het een kindervaccin. En bij het paars dopje is het een vaccin voor volwassenen. Hoe zit het met de bereidheid van ouders om hun kinderen te laten vaccineren? Dat weten we niet zo heel goed. We weten wel dat de groep kinderen met een medisch risico van deze leeftijd, 5 tot en met 11, die mochten al eerder een vaccinatie krijgen. En daar was de bereidheid heel laag, zegt de GGD. Dus misschien zegt dat ook iets over deze groep. Maar goed, misschien ook niet. Moeten we nog zien. Is er al iets geregeld als je naar het buitenland wil met je kind? Wordt dat dan opgenomen in een coronapaspoort of iets dergelijks? Is nog niet bekend. Nee. De komende week wordt er nog veel meer bekend over die kindervaccinaties en hoe dat er precies uit gaat zien. Dus wellicht weten we dan ook daar meer over. Wat zegt de regering? Waarom is het belangrijk dat ook kinderen worden gevaccineerd? Verschillende redenen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat je dan minder kans hebt dat je je ouders besmet. Dat het helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En de Gezondheidsraad die heeft gezegd van dat het vaccineren van kinderen echt iets is voor de ouders. Maar dat het wel kan helpen om een zeldzame ontstekingsziekte niet te krijgen. Duidelijk. Dankjewel, redacteur Mitchell van de Klundert. De persoon die gisteren op de A2 werd opgepakt vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van de Heuvel is een man van 36 uit Utrecht. Hij zit nog vast, meldt de politie. De man werd op de snelweg tussen Maarsen en Breukelen opgepakt. De misdaadjournalist wordt al jaren bedreigd vanuit het criminele milieu en krijgt daarom dag en nacht beveiliging. Demissionair minister Blok snapt de teleurstelling in Groningen over het besluit dat de gaskraan weer verder wordt opengedraaid. Volgens hem was dit te verwachten omdat de bouw van een stikstoffabriek is vertraagd, maar hij snapt dat de Groningers er niet blij mee zijn. Ik realiseer me dat het heel vervelend nieuws is. Nogmaals, om een heel verklaarbare reden. Corona heeft geleid tot vertraging van de stikstoffabriek. We kunnen ook niet zeggen, we leveren geen gas meer aan de huizen in Nederland. Die moeten verwarmd worden. Ook in Duitsland is er nog vraag naar gas. Dus de doelstelling zo snel mogelijk naar nul blijft staan. Maar dit is wel vervelend nieuws voor mensen in het bevingsgebied. In de Groningse politiek en ook bij oppositiepartijen de Tweede Kamer is kwaad gereageerd op het besluit. Het leven was in december zo'n 6,4% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de eurozone als geheel was de inflatie 5%, het hoogst sinds het begin van de meting in 1997. Vooral de energieprijzen stuwden inflatie. De prijzen van gas, elektriciteit en brandstoffen zijn de afgelopen maand hard gestegen. De grote stroomstoring gisteren in Spijkenisse kost Stedin miljoenen euro's. De netbeheerder moet bijna 17.000 huishoudens en bedrijven compenseren voor de ongeveer 12 uur dat ze zonder stroom zaten. Ook moet Stedin de kosten voor een nieuwe schakelinstallatie in een verdeelstation betalen. De oefenduels die FC Utrecht vrijdag tegen Willem II zou spelen en zaterdag tegen Heerenveen gaan niet door. FC Utrecht wil alle risico's op coronabesmettingen vermijden in aanloop naar de herstart van de competitie en heeft daarom het coronabeleid aangescherpt. En voetbalclub Barcelona heeft een van de duurste spelers verhuurd. Philippe Coutinho verhuist voor de rest van het seizoen naar het Engelse Aston Villa. De Braziliaanse aanvaller werd 3 jaar geleden voor 125 miljoen euro overgenomen van Liverpool. Door de verhuur krijgt Barcelona weer wat ademruimte. De club verkeert in financiële problemen. Het NOS-journaal. President Tokayev zegt dat de orde in Kazachstan is hersteld na dagen van onrust. In een televisietoespraak zei hij onder meer dat terroristen nog steeds staatseigendommen beschadigen. Tokayev heeft de opdracht gegeven om zonder waarschuwing te schieten op demonstranten. Verder beloofde de president dat op sommige plekken het internet weer zal worden hersteld, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Maar hij zegt dat betekent niet dat bloggers en media zomaar alles mogen kunnen zeggen. Democratie is een groot goed, zegt hij, maar dat betekent niet dat alles mag. En ook niet dat bijvoorbeeld zogenaamde mensenrechtenactivisten en gewone politieke activisten zomaar alles zullen kunnen zeggen. Dus dat is toch een beetje een prelude op misschien maatregelen die in die sfeer zouden kunnen worden genomen. Bij de chaotische protesten de afgelopen dagen zijn tientallen demonstranten en agenten omgekomen. Alleen al in de grootste stad Almaty zouden meer dan 3000 mensen zijn opgepakt. Het CBR wil dat rijexamenkandidaten voortaan eerst van een tweede rijschool groen licht moeten krijgen voordat ze mogen afrijden. Dat moet voorkomen dat slecht voorbereide leerlingen opgaan voor hun rijexamen. Het CBR zegt in de Telegraaf dat jaarlijks een paar duizend examens voortijdig worden afgebroken omdat er levensgevaarlijk wordt gereden. Met de nieuwe regel zou het slagingspercentage omhoog gaan en de wachttijd voor het rijexamen dalen. Deze rijschoolhouder uit Utrecht heeft er gemengde gevoelens over. Nou ja, in de eerste instantie wel wat lachwekkend. Ik werd ermee wakker en dacht echt van, wat een leuk plan. Er zit een logische gedachte achter, maar of het haalbaar is, denken wij niet. Ja, een tweede check is leuk, maar wie gaat zijn leerling naar de concurrent sturen? Dat is eigenlijk al de eerste obstakel. Want jij moet er dan voor zorgen dat die leerling bij een andere instructeur zo'n check krijgt? Ja, eigenlijk bij een andere rijschool dus zelfs. Dat is eigenlijk wat het CBR dus nu wil. We kunnen ook gewoon bij wijze van onderling een deal maken van, stuur mij dat formuliertje. En ik teken hem. De check heeft nooit plaatsgevonden dan? En de check heeft nooit plaatsgevonden, ja. En dat is natuurlijk, lijkt mij ook niet de bedoeling van CBR, wat ze ermee willen bereiken. Er loopt nu al een pilot dat eerst een tweede rijschool groen licht moet geven voordat een rijexamen mag worden aangevraagd. En dan krijgt u nog het weer van me. Zon en wolken, later vandaag pittige winterse buien, soms met hagel en onweer. Het wordt tussen de buien door zo'n 6 graden. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden, winterse buien. De temperatuur daalt tot onder nul. Lokaal kan het ook glad worden. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. Morgen wordt een wisselvallige dag met buien. Het wordt dan tussen de 4 en 8 graden. En er is ook verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB, Jolande van der Velden. Twee files staan er momenteel. Eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Evedingen en Nieuwegein-Zuid 5 à 10 minuten vertraging. Ligt daar rommel op de weg. En na een aanrijding op de A4 Den Haag-Rotterdam... tussen de Keteltunnel en de Benelux-tunnel 7 kilometer... met ongeveer een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Nogmaals goedemiddag en welkom in 2022, een nieuw jaar met nieuwe wetten die in werking treden. En wat betekent dat voor jou? Deze week behandel ik elke dag een nieuwe wet. OO Den Haag. Met vandaag de wet tot strafbaarstelling als klant van een sekswerker die slachtoffer is van mensenhandel. En een van de Tweede Kamerleden die aan de wieg stond van deze wet is Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Welkom. Goedemiddag. Kan u mij uitleggen wat de wet precies inhoudt? Wat de wet inhoudt is dat je als klant strafbaar bent als je een redelijke wijze kan vermoeden dat er sprake is van dwang en of misbruik. Ja, en dat kan leiden tot een gevangenisstraf ten hoogte van 4 jaar of een forse geldboete. En waarom is deze wet? Nou, we zien een paar redenen om natuurlijk misbruik en mensenhandel tegen te gaan. Wat in onder het noemer van prostitutie toch echt een heel groot probleem is. Klanten meer bewust te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid als ze gebruik maken van sekswerk, waar natuurlijk niets mis mee is. Maar dan moet het wel op een verantwoorde, veilige manier gaan. En met daadwerkelijk toestemming van de sekswerker in dit geval. En dat is helaas in Nederland onvoldoende het geval. En heel veel slachtoffers, zowel jongens, meisjes, vrouwen, mannen die daar het slachtoffer van zijn. Ja, we gaan zo even naar de praktische uitwerking van die wet. Maar eerst even, u maakt zich al heel lang hard voor deze wet. Waarom? Nou, het is een wetgeving die is in de Tweede Kamer in 2016 tot stand gekomen. Het heeft 5 jaar geduurd voordat die uiteindelijk is aangenomen in 2021 in de Eerste Kamer. Maar in 2000 is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Hè, met het idee juist om misbruik tegen te gaan. Mensenhandel te verminderen. Maar dat is helaas niet uitgekomen. En we zien eigenlijk dat mensenhandel in Nederland welig tiert. De opsporing laat wensen over. De strafbaarstelling was onvoldoende. En dat is de reden dat een aantal verschillende partijen de handen in één hebben geslagen om tot deze wetgeving te komen. Ja, laten we nou even kijken naar de praktische werking van deze wet. Want kan je als klant nou signaleren dat iemand eigenlijk slachtoffer is van mensenhandel of gedwongen prostitutie? Nou, er zijn een aantal zaken die daarop kunnen wijzen. Natuurlijk als het slachtoffer zelf aangeeft. Ik zit hier niet vrijwillig. Tweede, omstandigheden daarop kunnen wijzen. Bijvoorbeeld iemand is enorm gedrogeerd. Een verlaten industrieterrein, vastgeketend. Duidelijke signalen van mishandeling op het lijf. Leeftijd die niet op orde is. Ik zal niet zeggen dat altijd in alle gevallen het meest dat het altijd even duidelijk is. Maar als je een redelijke wijze kunt weten dat hier niet sprake is van vrijwilligheid, ben je als klant strafbaar. Ja, en dan ben je als klant strafbaar. Maar hoe wordt er nou besloten wanneer er sprake is van dwang? Wie besluit dat? Gebeurt dat gewoon bij de rechter? Ja, wordt er aangifte gedaan. Politie pakt natuurlijk op. En dan is de rechter die de omstandigheden meeweegt. Waarin een meisje, dan wel jongen, is aangetroffen. En of een klant redelijkerwijs kon weten of hier aan het hier sprake was van dwang. En we kennen ook een aantal zaken waarin het verleden ook best wel moeilijk bleek om die strafbestelling te bepalen. Van hem, wat is de rol van een klant? Wat had hij of zij redelijkerwijs kunnen weten? En met deze wetgeving proberen we dat juist aan te scherpen, zodat het voor rechters makkelijker wordt om die strafbaarheidsstelling te bewijzen. Ja, want wat zijn dan de gevolgen voor de klant als hij schuldig wordt bevonden? Nou ja, dat kan dus leiden tot een gevangenisstraf. Dat kan leiden tot een geldboete. En ik hoop dat het vooral ook leidt tot bewustwording van klanten. We kennen bijvoorbeeld laatst nog een zaak van een meisje. Dat gaat dan over een minderjarigheid, maar het toont het wel mooi aan hoe het gaat. Het meisje was minderjarig en eigenlijk is van al die klanten is er maar één geweest die de leeftijd heeft gecheckt en daarbij is vertrokken. De rest heeft er eigenlijk niet naar gevraagd, heeft zich niet om bekommerd. En ik hoop ook dat er een bewustwording ontstaat als je gebruik maakt van sekswerk waar op zich niets mis mee is, dat je ook een verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn en welbevinden van man, vrouw, jonge meisje die je tegenover je hebt. Zodat het voor alle partijen een prettige ervaring is in plaats van mensenhandel of misbruik. Ja, dat klinkt mooi, die wet. Maar er was ook kritiek in het parool van Marjan Weijers van het platform Sekswerkers Expertise. Ze is ook jurist en noemt het juist schadelijke symboolwetgeving die slachtoffers nog sekswerkers helpt. Want volgens haar is ook een van de effecten dat klanten juist minder bereid gaan zijn om melding te doen van misstanden. Want klanten zullen het risico niet willen nemen omdat ze immers zelf strafbaar zijn. Nou ja, kijk, als je wegloopt en je meldt, dan ben je natuurlijk niet strafbaar. Dus dat is één. Ten tweede zitten we nu in een soort twilight zone. Hè? Want aan de ene kant zeggen we, ja, sekswerk is goed. Maar gelijktijdig hebben we dat nog steeds niet voldoende geregeld. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in de coronacrisis, dat sekswerkers eigenlijk helemaal geen gebruik konden maken van regelingen. We hebben niet deugdelijke keurmerken. Dus kortom, we laten de misbruik en wantoestanden laten we in stand. En echte sekswerkers geven we niet de status die zij verdienen, namelijk een normaal beroep. En aan de andere kant kunnen we misstanden slecht aanpakken. Dus ik snap de zorgen die zij hebben, maar vooral ook omdat we het van beide kanten niet goed hebben geregeld. Dus zowel niet sekswerkers hun status geven die ze verdienen, namelijk het is een normaal beroep, die daar met recht en reden voor gekozen hebben omdat ze het leuk vinden of omdat ze het gewoon iets is waar ze met alle verantwoordelijkheid voor hebben gekozen. Versus de andere kant toch een hele grote mensenhandelpraktijk. En ik ben daar niet optimistisch over. En ik heb me dus ook heel erg geschaard altijd achter een aanpak van de wallen. Allemaal die romantische beelden, bijna toerisme die daarover is ontstaan. Ja, dat is een naïviteit. Daar moeten we vanaf. Ja, en wat vinden sekswerkers er zelf van deze wet? Heeft u ze gesproken? Nou, sommigen zijn heel erg van, ja, waarom wordt er niet gewoon fatsoenlijk voor sekswerkers fatsoenlijke wetgeving geregeld, zodat wij ons beroep naar eer en geweten kunnen doen? Gelijktijdig zijn er ook heel veel mensen die de keerzijde kennen en zeggen, ja, weet je, veel jongens, meiden zitten niet in dit vak omdat ze dat willen, maar omdat ze gedwongen worden. En daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Is juist strengere wetgeving voor nodig. Maar natuurlijk ook capaciteit bij de politie, bij instanties, om ook die misbruik aan te pakken, jongens en meiden te helpen die slachtoffers zijn geworden, een escape route te bieden. Dus al die zaken moeten natuurlijk ook geregeld worden. Dus ik snap dat we het wetgeving alleen niet zijn. Maar ik vind het wel een belangrijk signaal dat we zeggen, tegen klant, tegen uitbuiting, dit accepteren we niet en dit stellen we strafbaar. Ja, een nieuwe wet en inderdaad tegen uitbuiting. Seks met een minderjarige is nu al zeker strafbaar. Wat gaat deze wet ook nog qua verschil maken voor minderjarigen? Nou, voor politici en rechters om makkelijker misbruik aan te kunnen pakken. Voor klanten het signaal, jij draagt ook verantwoordelijkheid voor wat je doet en wie je, waar je een dienst mee afspreekt. Dat je niet kunt verschuilen achter, ik heb het niet geweten. Dus ik hoop dat dat ook een rol zal gaan spelen. Maar we hebben echt natuurlijk nog een lange weg te gaan, want het ontbreekt zeker aan capaciteit. Het ontbreekt aan opsporingstechnieken. Dus dit is slechts één van de stappen die we moeten nemen om mensenhandel en misbruik in Nederland tegen te gaan. Want het heeft echt groteske vormen, net zoals dat met drugshandel het geval is. Ja, en daarbij ook uit onderzoek van Eén Vandaag van mei 2021 bleek ook nog het volgende. Klanten van minderjarige prostituees worden amper vervolgd, ondanks de belofte van justitie om ze harder aan te pakken. Na de Valkenburgse zedenzaak zou het Openbaar Ministerie klanten actief vervolgen en die bestraffen met onvoorwaardelijke celstraffen. Maar veel zaken levert dat niet op. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Ja, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat dat wel gaat gebeuren? En kan die wet, die nieuwe wet, daar iets aan doen? Nou ja, wat vooral belangrijk is, dat er dus meer rechercheurs komen die ook daadwerkelijk kunnen opsporen en kunnen vervolgen. Deze wetgeving laat in ieder geval zien, als je redelijkerwijs kon vermoeden, dat je dan ook strafbaar bent. Dus we hopen dat die facetten gaan helpen. Maar natuurlijk moeten we vinger aan de pols houden. Moeten we ook zorgen dat het mogelijk wordt. En dat is altijd zo bij wetgeving. Je bent er niet op het moment dat het 1 januari is en de wetgeving is van kracht. Dus het is ook onze taak als initiatiefnemers om ervoor te zorgen dat het dan ook daadwerkelijk niet bij symbolen blijft. Maar juist zorg voor die aanpak. Want dat verdienen de slachtoffers van mensenhandel en misbruik. Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten en vraagt het juist om slagkracht. En dat gaat me echt aan het hart. En ik ben natuurlijk zelf ook bij sekswerkers geweest die echt met recht en reden, hè, vol overtuiging in het vak zaten. Maar zij zeiden ook dat misbruik moet aangepakt worden. Er gebeurt zoveel schrijnend. Je wil het gewoon niet weten. En het zijn juist ook sekswerkers zelf die me hebben aangespoord om dit te doen. Ja, en dus die nieuwe wetgeving. En u zei al van ja, het heeft een hele lange aanloop gehad. Eigenlijk al vanaf 2016. Nu is het ook wel een unieke samenwerking. Hè? Want het is ook, u heeft het samen voor elkaar gekregen met de SP. Maar ook met het CDA en de ChristenUnie. En zeker de ChristenUnie, die wil toch eigenlijk helemaal niets van prostitutie weten. Zij zijn kritisch op prostitutie en sekswerk inderdaad. Zo zitten SP en Partij van de Arbeid absoluut niet in de wedstrijd. Dat is natuurlijk ook een vraag die we kregen in de Eerste Kamer. En toen zeiden we ook, ja, we zijn misschien een ongebruikelijke bonte coalitie, maar wel met één gezamenlijk doel, namelijk slachtoffers beschermen. Dus met welke achterliggende reden je ook in de wedstrijd zit, dat doel delen we. Daarom hebben we de handen ineen geslagen. En hebben we uiteindelijk, en dat vond ik mooi, hebben we ook voor een hele ruime meerderheid in de Eerste Kamer kunnen zorgen. Nog ruimer dan die in de Tweede Kamer was. Ja, maar was dat moeilijk onderhandelen, ook met de ChristenUnie? Want die staan zo anders in sekswerk dan de Partij van de Arbeid, uw partij. Nee, juist niet. Omdat we zeiden, we gaan hier niet dogmatische of ideologische gesprekken over voeren. We richten ons op ons doel, namelijk mensenhandel tegengaan. En daar hebben we dus ook helemaal geen strijd op gevoerd. En we hebben ook onze beantwoording hebben losgekoppeld van ideologie of waarden. Onze waarde was misbruik en mensenhandel tegengaan. Dus daar hebben we echt totaal geen strijd of discussie over gevoerd. En dat ook hebben we heel zuiver gedaan. En dat kregen we ook terug van de senatoren, de Eerste Kamerleden in hun reactie. En dat maakte ook dat van D66 tot VVD, maar ook de partijen waarmee we het initiatief hebben ingediend, het wetsvoorstel hebben gesteund. En dat was van tevoren niet per se duidelijk. Dus dat was ook een heel belangrijk signaal dat we iedereen overtuigd hebben dat deze wetgeving nodig was. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat die wet echt tot stand kwam? Nou, deels 5 jaar, toch? Ja, klopt. Nou, omdat, kijk, de Tweede Kamer was kritisch, maar de Eerste Kamer ook. Dus die hebben hun werk heel zorgvuldig gedaan. Die hebben een hoorzitting georganiseerd. Die wilden natuurlijk ook weten, is het niet alleen maar symbool? Dringen we daarmee sekswerkers juist niet in een hoek die we niet willen? Is het niet te veel ideologisch omgeven? Dus allemaal hele terechte vragen. Hoe zit het? Ze hebben ons juridisch nog gedwongen om het nog scherper te formuleren, zodat een rechter er ook echt mee uit de voeten kwam. Dus dat, daarom heeft het langer geduurd. Er zat nog een kabinetswisseling in. Maar uiteindelijk wisten we dus niet toen we de Eerste Kamer ingingen of we een meerderheid zouden halen. En uiteindelijk hadden we echt een hele ruime meerderheid. Dus dat laat ook zien dat we het goed hebben gedaan. Maar de wet is er nu, maar nu de uitvoering. Ja. Maakt u zich daar zorgen over? Uiteraard, zoals ik al zei, hè, want capaciteit bij recherche en zeden en mensenhandel is gewoon bedroevend laag. Er moet veel meer geld voor uitgetrokken worden. Daar hebben we de afgelopen periode ook extra geld voor uit laten trekken. Maar dat zal een van de belangrijkste factoren zijn. En twee, denk ik dat het belangrijk is dat we veel meer bewustwording krijgen in Nederland. Prostitutie is legaal, maar daarmee niet altijd legitiem. Wees je als klant ook bewust van wie je waarvoor je betaalt. Zorg ervoor dat je niet jezelf schuldig maakt aan misbruik. Want dat is iets wat je een ander niet aan moet willen doen. Ja, dank u wel over de uitleg van de wet. En zeker ook waar we op moeten letten in de uitvoering van de wet. Dank u wel, Atje Kuiken, Tweede Kamerlid, Partij van de Arbeid. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Tot vorige week hoorde je op deze zender tussen 1:30 en 2:00 ons sportprogramma BVSC en Bureau Sport. En een van de drijvende krachten daarachter was Wouter Bouwman. Wouter Bouwman is dus even niet op de zender te horen, maar hij is wel begonnen aan zijn reeks In de Slimste Mens. En slim is hij, dat bewees hij gisteren al direct. Niet zo direct om zijn kennis allemaal te etaleren, maar wel door juist en precies op tijd niet te antwoorden. De Hitlergroet zag ik langskomen pas. Rosanne? Is het Libië, toch? Tripoli ligt in Libië. Nee, Algerije, Tunesië, Italië, Tripoli. Pas. Pas, pas, pas, pas, pas, pas. Pas, pas, pas, pas, pas. Ah, ja, ja. Wouter pas, pas, pas, pas, pas Bouwman. En zo hield hij precies 1 seconde meer over dan zijn tegenstander Johan Nijenhuis. En dat maakte hem tot de winnaar van de dag. En dit was pas aflevering 1 voor hem. Wij hebben onze verwachting naar boven bijgesteld voor de komende dagen. Want Wouter, we beginnen pas. De Dijk met We beginnen pas. En ja, wie pas deze week begonnen is, is natuurlijk Tim de Wit met een week lang al Bureau Buitenland. Tim, hoe is dat bevallen? Dag Patrick. Nou, hartstikke goed joh. Ja, we gaan elke middag in een half uur de hele wereld over in de hele week. En we hebben een paar hele mooie onderwerpen gehad al afgelopen week. Dus het bevalt me uitstekend, kan ik je vertellen. En je begint echt pas, maar je hebt er vooral veel zin in, hè? Ja, zeker. Nee, zeker hoor. Absoluut. Ik ben natuurlijk niet zo lang geleden teruggekeerd uit Londen als correspondent. Dus dit is mijn nieuwe rol bij de VPRO als presentator van Bureau Buitenland. Maar het bevalt me heel goed, absoluut. Nou ja, en waarschijnlijk gaat dat ons ook bevallen. Want wat gaat er in het programma zo meteen zitten in Bureau Buitenland? Ja, we gaan het hebben over Hongkong. Waar de laatste tijd de ene na de andere journalist wordt opgepakt. Waar onafhankelijke kranten worden gesloten. Je ziet gewoon dat China Hongkong meer en meer in zijn greep krijgt. Hoe gaat het daar verder? Dat gaan we straks bespreken dus in Bureau Buitenland. En nog een klein tipje van de sluier? Het gaat niet goed daar. Dat is het tipje van de sluier wat ik wel kan geven. Goed, wij gaan zeker luisteren. Dit was de Nieuwsbv voor deze week. Maandag zit hier Natasja Kips. Ik wens u allen een fijn weekend. En ja, ik kan het nog maar één keer herhalen. Als u nog naar België wil, luister vooral naar Gorky. Heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkste is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insignia Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insignia Gielissen. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.